الحمد لله، تم العقد ولله الحمد. ndugu zetu wamelimaliza hili jambo kwa wepesi. Wali mwenyewe yuko hapa, baba wa binti al-akh Salafi ولله الحمد na mkwe wake ashamuoza hapo. Jambo limepita kwa wepesi. Nimemuuliza shekhi wangu na maneno yote akasema hapana, nimemaliza. Mimi nina machache tu, alafu tumalize jambo hili kwa niaba ya shekhi tu hapa, kwa munasaba wa jambo hili na kwa hali ambayo tuko nayo kwenye jamii yetu kwa ujumla wake, lakini kwenye jamii hii hasa ambayo inajinasibu na da'wa yetu hii, da'wa salafia. Ni mambo tunayohitaji kuambiana. Hili jambo la ndoa ambalo limepita hivi sasa, na kama hivi tunafanya sana hapa msikitini kwetu na maeneo mbalimbali, watu wanaoa, watu wanaolewa, watu wanaozeshana kwa mfumo huu wa kisheria. Ima moja ndoa ya kwanza, wengine ndoa ya pili, ya tatu, wengine ya nne. Hilo lipo lilal hamdu lafanyika, na thamara, faida ya jambo hili inaonekana. Lakini pia pana watu wengi bado wako nyuma kwenye jambo hili, wako nyuma sana. Sasa kwa ufupi tu tunapenda kuwaambia kwamba jambo la akt ya nikah, kama mnavyoelezwa katika darasa mbalimbali, ni jambo la kiibada. Jambo hili limefungwa na fadhail mbalimbali, bil adilla min alkitabi wa min as-sunna wa min aqwali salaf, bali pakawekwa ujira, thawabu na karama mbalimbali ambazo wanazipata watu wenye kulipokea jambo hili. Kwa hivyo ni amru shari'i ta'abudiyun mahd, ni jambo la kisheria, ni jambo la kiibada, ni katika mambo ya kupupiwa haya, kwa sababu unaongeza zile credit katika kile kifurushi cha ibada zako. Lakini hili jambo la ikt ni jambo la kimaumbile, jambo la kimaumbile, amrun jibiliyu, jibili tabii, ni jambo la kimaumbile. Maumbile sahihi yanalihitajia jambo hili sana tu. Ukiwa umeumbwa katika maumbile sahihi, iwe ni mwanamume au ni mwanamke, na ukafika ule umri wa kuoa au kuolewa, kwa maana umekuwa ni baligh, kama ni mwanamume au mwanamke ni baligha, ashavunja ungo, hili jambo atalihisi kimaumbile, analihitajia. Inawezekana ukachelewa kwa sababu moja au nyingine. Kuna baadhi ya sababu ni za msingi na nyingine si za msingi. Ikiwa ni sababu za msingi, sheria imekutazama na pengine umesamehewa na sheria. Nazungumza ikiwa huna sababu za msingi, itakuwa wewe unapishana na maumbile sahihi, unafanya ugomvi na maumbile sahihi. Na pana watu wameathirika kwa sababu ya kuminyana na haya maumbile, wakakomaa na kung'ang'ana. Waona mtu kabisa umri ushapea, anakimbilia ubabu, lakini bado twajipanga katika mavyuo huko, watu wamekomaa, ngozi zimeparara kwa umri, lakini bado jambo hili hajalitazama. Vile vile upande wa wanawake, wamuona huyu tayari anakwenda anachoka. Sasa huyu mpaka umri huu asoma tu, huyu hajaolewa, hana atamana, huyu kweli atakuwa mke mwenye ladha huyu? Au utakuwa ni kama warudia nyama iliyotafunwa? Lakini aweza akawa na kizazi kweli, kibibi kijibibi hiki, kijisefula hiki, kina sawa, kina hizo masters kwenye mke huyu kweli, kwa kuniletea watoto? Kwa sababu wanapishana na yale maumbile sahihi. Maal asaf, wana wengine wameathirika, wamepata maradhi. Waswahili wengi wanaita nyuro, wamedhurika na kule kuliacha ile jambo, maumbile yakawakataa. Kuna watu ukiwatazama kama vile wewe kimtazama utaona ana matatizo, kama kuna fuse zimefyatuka, pengine mtu wa ghadhab, ana hasira za haraka, au akitembea wakati mwingine anaongea mwenyewe, au ajichekesha, aweza kujifungia ndani akafungwa muziki aimba tu. Watu walizana, huyu vipi siku hizi hana mke baba huyo, hana mke. Kwa hiyo kuna mtu mwingine kama kafyatuka hivi ukimwona. Na wengine hushauriwa na daktari bwana, akachukuliwa maelezo yake, akaambiwa huna maradhi wewe, wewe huna malaria, huna UTI wewe, huna typhoid, uko sawa, vipimo, umeoa, atoa macho. Swala kuoa, umeolewa, basi fanya mpango, hebu tafuta mke kwanza uoe. Tiba hasa za kisawasawa mtu anaambiwa hivyo, kwani yamejui hayo? Sasa kuna watu wanaminyana na maumbile sahihi, huwezi kufanikiwa. Hili ni jambo la kimaumbile, lakini kingine kitamu zaidi ni jambo lenye baraka. Hili jambo limebarikiwa, ni la kimaumbile, ni jambo la siha, lakini ni jambo ambalo ndani yake kumewekwa baraka. Na hili jambo wanalijua waliooa, lakini pia watu wenye kuyajua maisha, wenye kuangalia wanavyoishi makapera, wale wanaitwa mabachela wanavyoishi, na wale watu waliooa, namna Allah anavyowapa stara waliooa, walivyobarikiwa katika maisha. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatupa mafundisho makubwa inda al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fil Jami' min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wal hadith thabit hasanahu al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi 'iddat mawadhi' min kutubihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam: thalathatun haqqun 'ala Allah 'awnuhum, al-mujahidu fi sabilillah, wal mukatibu. Imekuja kwa sigha ya ismu fa'il katika baadhi ya riwayat, ni imekuja wal mukatibu kwa sigha ya ismu maf'ul, wal mukatibu alladhi yuridu al-ada, wan nakihu alladhi yuridu al-afaf. Watu aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala awjaba 'ala nafsihi 'awnahu, Allah amejiwajibishia katika nafsi yake kuwasaidia watu hawa. Wa kwanza mpiganaji jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake na mali yake na kila kitu chake, lillahi rabbil alamin, Allah ameahidi kumsaidia. Kadhalika almukatibu alladhi yuridu alada, mtumwa mwenye mkataba na bwana wake kwa mambo fulani, amekubaliana ukiyatekeleza hayo utakuwa huru, anakwenda mbio kutekeleza mkataba wake, huyu pia ameahidiwa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannakihu alladhi yuridu al-afaf, na mtu wa tatu ni yule mwenye kuoa ambaye anataka kuhifadhika. Alladhi yuridu al-afaf ay yuridu an yuhassina nafsahu min az-zina wa ma yatba'u dhalika, anataka kuihifadhi nafsi yake na uchafu wa zina na mambo yenye kuambatana na zina, kaliwat na mukaddimati zina na mengine. Hilo ndio lengo lake, huyu kaahidiwa msaada. Zingatia hilo, alladhi yuridu al-afaf, zingatia lengo. Ama wenye kuoa kwa hobi tu, kuonjaonja tu, kurukia rukia rutua watu waonje hapa na pale, kuigaiga tu, wale wasio kuoa acha asiende mahali, akiona tu hata kama hana mipango ataka kuoa, onjaonja, sio nyinyi, simkusudii mtu maalum. Alladhi yuridu al-afaf, ambaye anataka kujihifadhi, sio wazee wa kuonjaonja na kuigaiga, hamo. Al-Allamatu al-Munawi rahimahullahu ta'ala katika Faidhu al-Qadir anasema: fahadhihi thalatha, akizungumzia hadithi hii, min al-umuri as-sa'ba au min al-umuri shaqqa 'ala al-insan laula annahu yu'anu 'ala al-qiyam biha. Fahadhihi thalatha, haya matatu haya aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika mambo mazito sana kwa mwanadamu, magumu, yana uzito kwa mwanadamu, lau kama sio kusaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuyasimamia mambo haya hayawezi. Qala rahimahullahu ta'ala: wa as'abuha al-afaf, na gumu zaidi katika haya ni kutaka kujihifadhi, kutafuta stara, kujihifadhi na machafu, sio jambo jepesi. Sasa unapooa kwa ajili ya jambo hilo, unastahiki msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya uzito wa jambo lenyewe lilivyo. Na ndiyo maana msiogope vijana, tuna ahadi kupitia adilla za kupata wepesi kwenye jambo la kuoa. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi alim. Waozesheni, waozesheni wasio na wenza katika waungwana wenu, katika watumwa wenu na wale wema, katika waungwana wenu na wale wema katika watumwa wenu. Kwa maana waozesheni wale waungwana na wale wema katika watumwa walio katika mikono yenu, wapeni wake. Ikiwa ni wanaume, hawa wanawake wapeni wanaume, watu huru kadhalika watumwa wema, waozesheni. Itaingia swali hapo la maisha, in yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri wao hawana kitu, yughnihim Allahu min fadlihi, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Mtaka nini zaidi ya ahadi hizi za khair? Na ndiyo al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwenye ile hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Tirmidhi akatoa fatwa kwa mujibu wa hadithi, akasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ara liman arada an yatazawwaj an yastadin in kana ajizan, au maana kalami rahimahullah ta'ala, mimi naona muono wa kifatawa, yule anayetaka kuoa basi aingie madeni, akope ikibidi, in kana ajizan, ikiwa hana uwezo wa kuoa isipokuwa akope, wallahu azza wa jalla yuqdi anhu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia. Lilhadithi as-sabiq, kwa ushahidi wa hadithi iliyopita, wan-nakihu alladhi yuridu al-afaf. Sasa ndugu zangu, baraka zote hizi utaki wewe? Nikimalizia haya maneno, nyinyi mnafahamu maisha haya, kila siku tunazungumza. Hebu tazameni watu waliooa, tena pengine mke zaidi ya mmoja, namna walivyobarikiwa katika maisha yao. Inawezekana kabisa mtu bachelor nafsi yake tu ikamshinda, na wengi wako hivyo. Pana hikma kubwa sana hapa. Watu wangapi ni mabachelor, unafika wakati wa chakula, kama ni lunch au ni asubuhi, ramani zake hazisomi, hajui aanzie wapi. Pengine mwenzake mwenye mke akamchukua kwenda kumtia chai, akampigia ugali mchana vizuri, wallahi alazim. Na pengine wanafanya kazi moja kwa sababu ya baraka ya nikah. Lakini waangalieni wenye maendeleo, kwa asilimia 80 wenye nyumba zao, wenye biashara zao, wenye vipando. Niangalieni makazi mapya tu, angalieni ile sanawari ilivyojengwa hivi sasa, mtajie nyumba za makapera, kwa maana jitu halina mke. Alafu mtajie zile ambazo zina watu wenye wake, sijui kuna baraka ya hali ya juu. Ndio wenye vitu, ndio wenye vipato, ndio wenye nyumba, ndio wenye vipando. Makapera ni kuzurura tu na maneno mengi muadhamu, kwa sababu wamekosa ile njia ya kupata baraka. Lakini jambo la kuwa lina saada, makapera hawana saada. Kuna mtu amekosa mali, umefeli kwenye kipato, hali ngumu, lakini kuna feli kwenye kiwiliwili pia, unaishi kiugumu, umelala na njaa, lakini pia unalala na mawazo, pengine usiku huo watoa macho tu, usingizi hauji, una njaa, huna kitu. Na mwenzako huenda amekosa, ana hiyo njaa, lakini ana kiliwazo. Kuna mtu akamwambia maneno, akampigia mifano, akamtia moyo, akamwonyesha tabasamu, basi ukajikuta umepata raha pale eh? Usiku ule ukapita wewe kama unaamshwa alfajiri, uko fofofo pashakucha baba, baraka ya nikaha hiyo, ulilala huna kitu, lakini wife akakupeti pale mpaka kiusingizi kikaja. Haya mabarabaro mwapata wapi mabwana? Mwapata wapi? Mtakimbilia haramu. Sasa shekhe, utanisamehe niongea sana, tutaishia hapa. Hizi ni nasaha kwetu sisi na wanafunzi wetu, msiogope. Muda wa kuwa mipango ya kawaida ipo, basi mtawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye jambo hili, kwa sababu zama zetu hizi zimeharibika, ni zama ngumu mbaya, fitna kila kona zimetuzunguka. Na sisi wakubwa ambao tumeoa, kama tuna mipango ya kawaida na unaona bado hali haijakuwa shwari, ongeza ongeza, watu wa kheri wa kunusuliwa wapo, ongeza kwa mipango ya sawa, kwa mujibu wa sheria, si jambo la kutia uoga. وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكليمات اليسيرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.